Radio 1. Dit is Hilversum Uit en vandaag is de bus van NPO Radio 1 in Den Haag. Bijna 3000 inwoners van deze stad hebben zich gemeld als gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. En die nasleep, die duurt lang. Wat doet de gemeente Den Haag om deze groep weer op de been te helpen? En we hebben natuurlijk ook live muziek. En in Sinterklaasweer vandaag is er een live dichter. Dat zo. Eerst het nieuws met Ewout de Jong. Rijkswaterstaat wil de hulp van vrijwilligers bij rampen en andere grote incidenten landelijk beter gaan regelen. De afgelopen jaren melden vrijwilligers zich vaak spontaan, zoals bij de containerramp met de MSC Zoe op de Waddeneilanden. Eerder was Rijkswaterstaat bang dat ze in de weg zouden lopen, maar nu zegt de organisatie dat vrijwilligers toch veel meerwaarde hebben. Wel moet die hulp beter worden afgestemd en moeten vrijwilligers meer informatie krijgen. In Utrecht lopen enkele duizenden mensen mee met een protestmars tegen de coronamaatregelen. De stoet trekt door Transwijk en Rivierenwijk. De organisatie wilde door het centrum lopen, maar dat vond de gemeente niet goed. Voordat de massa begon te lopen, sprak de organisatie de demonstranten toe en riep op om er een mooie en goede dag van te maken. Het was de bedoeling dat de demonstratie rond dit tijdstip zou worden beëindigd. Onder de 300 mensen die donderdag uit Afghanistan zijn geëvacueerd, zijn minder Nederlanders dan de 60 die gisteren werden gemeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie meldt nu dat er 56 mensen aan boord waren met een directe link met Nederland. Onder hen waren 4 Nederlanders met hun gezin. De anderen waren Afghanen die als tolk voor de Nederlandse missies hebben gewerkt of de Nederlandse overheid op andere manieren hebben geholpen. Politie in Pakistan heeft na het lynchen van een Sri Lankaan zeker 13 verdachten opgepakt en nog eens 120 mensen zitten vast voor onderzoek. Het slachtoffer werd door een menigte van honderden woedende moslims aangevallen, omdat hij in een fabriek een poster met religieuze spreuken zou hebben weggehaald. Dat werd door radicale moslims betiteld als godslastering, een vergrijp waarop in Pakistan de doodstraf staat. Hij werd vermoord en zijn lichaam werd op straat in brand gestoken. Het weer bewolkt en regen bij hooguit 7 graden en een matige zuidwestenwind. Later vanmiddag en vanavond vanuit Zeeland droog. Vannacht nog enkele buien, minima tussen 1 en 4 graden. Morgen opnieuw grijs met wat regen en in het noorden kans op wat natte sneeuw. Het wordt een graad of 5. ANWB Verkeersinformatie. Door wegwerkzaamheden staat er file in het noorden van het land op de A7 van Heerenveen naar de Duitse grens. Tussen Hoogkerk en Groningen-Helpman is de vertraging een kwartier. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud, ook door werkzaamheden verderop. En op de A20 Gouden Hoek van Holland is de weg helemaal dicht bij knooppunt Ketelplein. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Bestemmingsverkeer kan er af bij de afrit Vlaardingen-Oost. En op de N324 van Os naar Nijmegen heb je al de hele dag heel veel vertraging tussen de aansluiting met de N277 en Graven, namelijk meer dan een uur. Dat komt door de afsluiting van de A50 dit weekend. Je kunt beter omrijden over de A2 en de A15 via Tiel. Kunstenaars met wortels in de graffiti-cultuur krijgen voor het eerst in Nederland een podium. Groot werk binnen en buiten op de muur en vloer en gewone schilderij. Nu te zien. Glashart. Post-graffiti in de glasfabriek. Een pop-up van het Stedelijk Museum Schiedam. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar hem voor een 25% lagere autopremie. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich gemist of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergeten op hetvergetenkind.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar Promovendum, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Kijk op appetito.nl. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Corona-besmetting op de werkvloer. Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Beleggen, is dat niet ingewikkeld? Bij de Giro kun je ook simpelweg ETF's kopen. Dan beleg je in een gespreid aandelenmandje. Vaak zelfs commissievrij. Tap en Giro introduceert Zero op de grootste beurzen. De Giro. Financial power to you. Begin vandaag nog op degiro.nl. Ga je beleggen? Zorg dat je ook weet wat de risico's zijn. Je kunt je inleg verliezen. NPO Radio 1. NTR. Het is 3 uur geweest. We zijn Hilversum uit. En vandaag in... Den Haag! Met de grote gele bus van NPO Radio 1 zijn we bij paviljoen Het Malieveld. Het regent pijpen stelen, maar onder de partytent zit de nachtburgemeester al poffertjes te eten. Die zit bij, gehaald bij de poffertjeskraam. En hier in de bus spreken we vandaag de advocaat die een sleutelfiguur werd in het blootleggen van de toeslagenaffaire. En in de regen vandaag staat de discussie over de nieuwe locatie van het Haagse festival Parkpop niet in de weg. Zometeen komen beide partijen aan het woord. En ook is er een kritische boodschap voor Tweede Kamerlid Pieter Grinwis. Goed om hier te zijn. Sjaak Kroes, dichter, waarom past Den Haag zo goed bij jou? Of misschien wel jij bij Den Haag? Nou, Den Haag is authentiek. Het is een internationale stad, grote allure. Maar toch met een heel eigen karakter. En we hebben natuurlijk een prachtige zee achter de duinen liggen. Dit is Hilversum uit. Met Mirtha van der Drift. We beginnen met het dossier dat we inmiddels kennen als de toeslagenaffaire. Met meer dan 50.000 slachtoffers, een ongekend onrecht.